się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 listopada, minęła 22. Karolina Korzyńska, zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku konsultacje stacjonarne dla uczniów ostatnich klas. Zamachu w Wiedniu można było uniknąć po błędach służb. Stanowisko traci szef austriackiego wywiadu. Kiedyś nokautował rywali, teraz deklasuje tych politycznych. Witalij Kliczko ponownie merem Kijowa. Od jutra otwarte tylko apteki, drogerie i sklepy pierwszej potrzeby. Nie będą działały kina, muzea i galerie handlowe. Od poniedziałku wszystkie dzieci przechodzą na naukę zdalną. W domach pozostaną do 29 listopada. Uczniowie ostatnich klas mogą skorzystać ze stacjonarnych konsultacji w szkołach. Jak mówił w TVP Info minister edukacji Przemysław Czarnek, ma to pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminów. Bo zdaniem ministra nauczanie zdalne, choćby najbardziej efektywne, nigdy nie zastąpi tego stacjonarnego. Wprowadziliśmy możliwość konsultacji indywidualnych bądź w niewielkich grupach, stacjonarnych konsultacji na terenie szkoły dla tych uczniów, którzy tych konsultacji potrzebują najbardziej. Uczniów klas ósmych, których czeka egzamin ósmoklasisty w tym roku szkolnym, dla uczniów klas maturalnych, najwyższych roczników w technikach, ale także tych uczniów szkół zawodowych, techników, którzy mają przed sobą egzamin właśnie z tej dziedziny. Do końca grudnia nauczyciele mają otrzymać bon w wysokości 500 zł na zakup sprzętu do pracy zdalnej. Na ten cel rząd przeznaczy 300 milionów złotych. Mimo niesłabnącej epidemii koronawirusa stopa bezrobocia od czerwca na tym samym poziomie wynosi 6,1%. Liczba bezrobotnych w październiku spadła w porównaniu z wrześniem o 0,5%. Aktualnie 1 019 000 osób pozostaje bez pracy. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polska obroniła swoją gospodarkę po wiosennej fali epidemii. Polska obroniła swoją znakomitą pozycję jako kraju, który ma jedno z najniższych poziomów bezrobocia w Europie. 3,1%. To jest dla nas oczkiem w głowie. Chronić miejsca pracy. To po to właśnie wdrażaliśmy nasze rozwiązania gospodarcze wiosną, latem i dlatego one w sposób ciągły cały czas działają. Cały czas środki płyną do firm po to, żeby chronić miejsca pracy. Premier ogłosił dziś kolejną tarczę antykryzysową dla firm. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na przedłużenie postojowego, zwolnienie ze składek ZUS i dopłaty do leasingów. Całkowity minimalny koszt pomocy dla przedsiębiorców szacowany jest na 10 miliardów złotych. Szef austriackiego wywiadu traci stanowisko, a szef MSW chce zamknięcia dwóch meczetów na terenie austriackiej stolicy. To konsekwencje po zamachu w Wiedniu. 20-letni terrorysta nie był pod nadzorem służb specjalnych, mimo że w lipcu spotykał się z osobami, które były pilnowane przez wywiad. Już przed dzisiejszym wystąpieniem szefa austriackiego MSW agencja APA i wiedeńska gazeta Kronenzeitung podały, że Krajowy Urząd Ochrony Konstytucji i Zwalczania Terroryzmu dopuścił się kilku brzemiennych w skutkach niedopatrzeń. 20-letni terrorysta Kuitim Feyzulay, który w poniedziałek zabił w Wiedniu 4 osoby, nie został objęty nadzorem austriackich służb specjalnych, mimo że w lipcu spotkał się z obserwowanymi przez nie osobami. Jak tłumaczył minister Karl Niehammer, w związku z błędami organów bezpieczeństwa musiał wyciągnąć niezwłoczne konsekwencje personalne. Potwierdził tym samym przewijającą się wcześniej przez niemieckojęzyczne portale informację, że zdymisjonowany został m.in. szef austriackiego kontrwywiadu Erich Zwettla. Udaremnienie aktów terroryzmu wymaga systematycznych, spójnych i wolnych od zakłóceń działań, argumentował Karl Niehammer. Minister Spraw Wewnętrznych poinformował przy okazji o planach zamknięcia dwóch wiedeńskich meczetów, w których zamachowiec uległ radykalizacji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Terrorysta o korzeniach albańskich zabił w centrum Wiednia 4 osoby, a ponad 20 ranił. Sam zginął zastrzelony przez antyterrorystę. Na ringu nie miał sobie równych. Wygląda na to, że i w polityce radzi sobie znakomicie. Były bokserski mistrz świata wagi ciężkiej, Witalij Kliczko, ponownie wybrany na mera Kijowa. Kliczko wygrał i to już w pierwszej turze, deklasując rywali. Do zachowania fotela mera ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko potrzebował ponad 50% oddanych głosów. Według komisji wyborczej zdobył ich 50,5%, czym zdeklasował swoich kontrkandydatów i zapewnił sobie zwycięstwo w pierwszej turze. Wyniki wyborów lokalnych z 25 października nie wszędzie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone. Wiadomo jednak, że w wielu dużych miastach odbędzie się druga tura głosowania na merów. Często szanse na reelekcję mają tam dotychczasowi włodarze. Podobnie jak Witalij Kliczko, również w pierwszej turze wygrał Gennady Kernes, dotychczasowy mer drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta Charkowa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w północno-wschodniej części kraju słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura od 9 stopni na wschodzie i Podhalu do 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile można siedzieć w domu? Użyj zwrotu. Zawsze możesz na mnie liczyć. Musisz wziąć się w garść. Użyj zwrotu. Jestem z tobą. Przestań się zamartwiać. Użyj zwrotu. Jesteś dla mnie najważniejszą osobą. Jak mówić, by pomóc bliskim z depresją? Naucz się mówić do osób chorych na depresję w wieku podeszłym. Zmień zły język na dobry. Podpowiedź znajdziesz na wyleczdepresję.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Slap my ass and call me Barry. It looks like you've fallen yourself onto a sweet little dreaming soul ass. Clamp Baker here and the rest of the gang. We're all half naked and three sheets to the wind. So why don't you get yourself into something real comfy? Grease it right up nice. Turn it up loud and go out and beat up the neighbors. Cause here it is, all yours, you paid for it. Warm douche, midnight dipper, as told by SOAS. Yeah!

Conviene ormai, e di non mangiare più, non c'è scampo ormai per noi, è inquinato anche il menù, non c'è niente che puoi bere, solo l'acqua della pioggia. Salute se ne va in compagnia del criminale che per qualche lira in più ci sofistica in mangiare. ecco qui signori miei, questa è la situazione. Chi di voi vuol suicidarsi? Basta che entri in un negozio. Ah, fare la spesa. Ah, fare la spesa. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Trójka. Program trzeci.